ہر طرف کیسا نور چھایا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، ماہ مبارک آیا، ماہ مبارک آیا، جگمگاتے جائیں گے ساری گلیاں روشنی سے، جگمگاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، جب چلتے چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب چلتے چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، ہاں تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، بولو دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، تم کرو ان کی ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو ان کی ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے، وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے، داخلہ اس شان سے، بولو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ماہ مبارک آیا، ماہ مبارک آیا، بولو ماہ مبارک آیا،